RTX teraz taniej o 1000 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz RRSO 0%. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia minęła północ. Jest to środa, 29 września. Krzysztof Zyglowski, zapraszam na serwis. Prezydent wystąpi o przedłużenie stanu wyjątkowego przy granicy polsko-białoruskiej. Ponad 30 tysięcy osób przyjęło trzecią dawkę szczepionki przeciwko koronawirusowi. Obywatelski projekt stażowych emerytur trafi jutro do Sejmu. Prezydent zwróci się do Sejmu o przedłużenie stanu wyjątkowego przy granicy polsko-białoruskiej o 2 miesiące. Taką decyzję Andrzej Duda podjął po spotkaniu z przedstawicielami rządu i służb. Jest to nie tylko zasadne, ale wręcz niezbędne do tego, żeby Straż Graniczna i wojsko nadal mogły sprawnie wykonywać swoje zadania. Niestety ta presja na granicę wzrasta. Nadal musimy czynić wszystko, żeby temu problemowi zapobiegać. Wniosek o przedłużenie o 60 dni stanu wyjątkowego to odpowiedź na hybrydowe działania białoruskiego reżimu, mówi rzecznik rządu Piotr Müller. Od początku tej wojny hybrydowej, bo takie ją trzeba już nazywać, granicę polsko-białoruską próbowało przekroczyć około 10 tysięcy osób. Naszym obowiązkiem jest zabezpieczyć nie tylko granicę Polski, ale również granicę Unii Europejskiej. Za wnioskiem będzie Zjednoczona Prawica. Lewica zapowiedziała, że nie poprze przedłużenia stanu wyjątkowego. Decyzji nie podjęła jeszcze Koalicja Obywatelska. Konfederacja oraz PSL decyzję uzależniają od przebiegu debaty sejmowej. Tymczasem Litwa zapowiada, że spadek temperatury nie będzie miał wpływu na politykę związaną z ochroną litewsko-białoruskiej granicy. Od sierpnia Straż Graniczna Litwy stosuje taktykę zawracania migrantów. Ostatniej doby nie wpuszczono do kraju 17 osób. Szefowa litewskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Agnė Bilotaitė powiedziała na konferencji prasowej, że utrzymana będzie dotychczasowa strategia ochrony granicy. Nie zamierzamy tego zmieniać. Podjęta wcześniej decyzja dotyczy obrony naszej granicy i będziemy jej bronić. Migrantom w dalszym ciągu będzie udzielana pomoc humanitarna. Szefowa MSW zaznaczyła też, że Wilno ma propozycję, aby przepisy migracyjne Unii Europejskiej przewidywały możliwość zawracania osób, które nielegalnie przekraczają granicę, o ile dany kraj ogłasza sytuację wyjątkową. Na Litwę w tym roku dostało się około 4200 migrantów. Stąd też lipcowa decyzja litewskich władz o ogłoszeniu sytuacji ekstremalnej, czyli pewnej formy stanu wyjątkowego. Litwini będą domagać się też, aby Unia wsparła finansowo budowę ogrodzenia na granicy z Białorusią. Zdaniem Wilna kryzys migracyjny nie jest jedynie problemem poszczególnych państw. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Ponad 31 tysięcy osób przyjęło trzecią dawkę szczepionki przeciwko COVID-19. Od 1 września mogą ją otrzymać osoby z niską odpornością. Od jutra mogą się zapisywać medycy oraz osoby, które ukończyły 50. rok życia. Jeżeli od pełnego zaszczepienia minęło 6 miesięcy, zaznacza dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Dlaczego to robimy? Dlatego, żeby zwiększyć odporność przeciwko COVID-owi. Dzisiaj jeszcze tą odporność mamy, ale ona stopniowo spada i będziemy pewnie musieli się szczepić raz na rok. W pełni zaszczepionych jest ponad 19 750 000 osób. Wczoraj resort zdrowia potwierdził 975 nowych zakażeń koronawirusem, zmarło 29 osób. Ponad 100 tysięcy podpisów zebrano pod obywatelskim projektem wprowadzającym emerytury stażowe. Solidarność złoży je jutro w Sejmie. Podpisy zbierano od wakacji. Zainteresowanie było duże, ale nie wszystkich grup zawodowych, mówi Tadeusz Majchrowicz, wiceprzewodniczący Komisji Krajowej Związku. Branże, które mają już zapewnione jakieś tam rozwiązania emerytalne swoje, jakby nie czują tego, że są jeszcze w Polsce takie grupy zawodowe, gdzie do wieku emerytalnego 60-65 lat jest bardzo trudno dopracować. Ale te wymagane podpisy są zebrane, teraz 30 będą złożone, będziemy czekali z niecierpliwością na pierwsze czytanie w Sejmie. Obywatelski projekt zakłada możliwość przejścia na emeryturę po 35 latach pracy dla kobiet i 40 latach pracy dla mężczyzn. Łączy popkulturę z muzyką współczesną. W Krakowie rusza festiwal Sacrum Profanum. Przez najbliższe 5 dni na 8 koncertach i wydarzeniach wystąpi kilkudziesięciu artystów. W tym roku program ściśle nawiązuje do hasła Dojrzałość, mówi kurator festiwalu Krzysztof Pietraszewski. Dojrzałość to jest też kontynuacja z zeszłorocznej młodości. Chodzi o metaforę życia, chodzi o takie sprawy, które są nam na co dzień bliskie, które chcemy poruszać na festiwalu, bo w ten sposób łatwiej mówić o muzyce współczesnej, która bywa niezrozumiała, bywa może nader złożona czy abstrakcyjna i łatwiej o niej opowiadać poprzez takie ludzkie tematy właśnie, więc gdzieś taką humanistyczną narrację wokół festiwalu staramy się budować. Sacrum Profanum potrwa do niedzieli. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na południu i zachodzie kraju przelotny deszcz, nad ranem miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. W ciągu dnia sporo chmur, ale z większymi przejaśnieniami, miejscami opady deszczu. Będzie od 14 stopni na wschodzie do 20 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Proszę, sygnał już wybrzmiał, w związku z tym teraz już od razu przechodzimy do sedna, czyli do maila powitalnego, który przysłał nam słuchacz, na którego zawsze można liczyć, pan Stefan, który tą drogą pragnie pozdrowić półredaktora, panią realizator, czyli dzisiaj panią Elę Różycką, pana producenta Margana Osobliwych, ze szczególnym uwzględnieniem klubowiczów folkowych oraz wyciągających wnioski, piwo, cokolwiek, starających się o urzędy i stanowiska, nie pozdrawiam. Muszę przyznać, że poprzednie audycje były bardzo podobające się, a tango było świetne. Bardzo lubię tango. Liczę, że i dziś nie zabraknie Antoniego Albercika, akordeonu, słynny duet AAA, Persów, dęciaczków i łomotów, bo niektórzy to lubią. Liczę także na muzyczne zaskoczenia dźwiękowe i paszczowe. Liczę także na czytankę i dyktyryjki półredaktora. Muszę nadmienić, że nie zgadzam się, że 3 bez atu słabe jest. 3 bez atu jest świetne, tylko trzeba 9 lew, a kończy sprawę i zamyka partię. A zamknięcie partii to jest to, co nam się bardzo podoba. Wszystkich partii. Sam zaś kończę książkę Anny Mieszczanek, Dzień bez Teleranka, jak żyło się w stanie wojennym. Mimo, że nic nowego, o czym bym nie wiedział, przeżył, nie dowiedziałem się, to czyta się ją bardzo dobrze. Napisana jest bez zadęcia, z odpowiednim dystansem, bardzo ciekawie. Zdecydowanie polecam. Pozdrawiam. Stefan Zimny Mielec. No i zaczynamy już naprawdę. czasu Matei Michalno. Nem volt félelem, nem volt fájdalom. Lábad könnyedén szökelt a szűz havon. Dziwnie się to zaczyna, ale to Węgrzy, do których mam pewną słabość, a zwłaszcza, że wróciłem z Budapesztu niedawno i jeszcze myśli moje krążą wokół tego pięknego miasta. Tymczasem państwo piszą do osobliwości i w związku z tym muszę wszystkim tym, którzy przypadkowo są z nami, powiedzieć, że można owszem nawiązać kontakt pisząc do półredaktora na adres wojciech.osowski/2s@polskieradiopisaneraz.pl i można odnaleźć całkiem dużą grupę wsparcia na grupie facebookowej Osobliwości Muzyczne. No, bardzo łatwo trafić. A tymczasem pan Aleks pisze: Grabek kończy swój łomot, czas przygotować się na półredaktora i jego somozyczne doznania u progu października. Herbata z imbirem już nabiera aromatu, a w zanadrzu, gdyby się zachciało, napój schłodzony na B. Witając i pozdrawiając półredaktora i całą półredakcję, czekam na prawdziwie energetyzujące dźwięki i mocne piosenki z dobrej ręki. Warto nie spać, bo przecież sen nam tyle lat zabiera. Lat, których przecież nikt nam nie odda. A była nawet taka piosenka. Tych lat nie odda nikt. Pan Aleks tak napisał z Jaworzna w Galicji. A my zaczynamy od razu z naszą opowieścią, która narodziła się w Berlinie w wieku 19, a zatem trochę omszała. Ale została szybko przez pana Felicjana Faleńskiego spolszczona. Uczynił to jeszcze w 1867 roku. Absolutna klasyka klasyki, czyli E.T.A. Hoffmann i opowieść o Piaskunie. Jeżeli ktoś pamięta nerdowskie dobranocki, to był taki piaskowy dziadek. No właśnie, Nathaniel do Lotara. Pewność niespokojny, że od tak dawna nie pisałem. Matka gniewać się musi, a Klara może myśli, że tu hulam, zapominając o mym słodkim aniele, którego obraz tkwi głęboko wyryty w mym sercu. Przecież nie ma dnia, nie ma godziny, żebym nie myślał o was wszystkich. Piękna twarzyczka mojej Klary zjawia mi się w snach, a jej jasne oczy uśmiechają się tak wdzięcznie, jak zwykle, kiedy do was wchodzę. Doprawdy, nie wiem nawet, jak ci wypowiedzieć wrażenia, od których jeszcze w tej chwili zmysły mi się plączą. Coś straszliwie dziwnego zdaje się targać wątek mego życia. Ponure przeczucia jakiejś przyszłości pełnej grozy gromadzą się zewsząd koło mnie, podobne do nawału czarnych i nieprzeniknionych obłoków, nie dopuszczając ani promyka jasności do skołatanej głowy. Jakimiż słowy zdać ci sprawę z tego, co mi się tu w tych dniach zdarzyło? Umiem wiele wymóc na sobie, ale na samą myśl o tym, co mam opowiedzieć, słyszę we własnej duszy śmiech gorzki i szalony. O, mój drogi Lotarze, jak ci tu dać pojąć całą okropność tego wydarzenia, które mogło zniszczyć moje życie? Gdybyś przynajmniej sam na to patrzył, nie zadałbyś mi fałszu w oczy, ale z daleka wziąć mnie możesz za szalonego wizjonera. Wypadek, z którego wpływem złożu wróżbnym dotąd się jeszcze daremnie mocuje, jest następujący. Dni kilka temu, mianowicie 30 października około południa, wstąpił do mnie pewien optyk wędrowny i zaofiarował mi swe towary. Nie kupiłem nic i zagroziłem mu nawet, że go zrzucę ze schodów. Na te słowa wyniósł się dobrowolnie. Zgadujesz, że tylko pewne okoliczności ściśle związane z moim życiem mogą nadać niejakie znaczenie temu tak powszechnemu wypadkowi, że osoba owego przeklętego kramarza musi wywierać zgubny wpływ na mnie. Tak jest w istocie. Potrzebuję niemało sił i władzy nad sobą, żebym ci mógł z jakim takim ładem opowiedzieć tyle ze wspomnień mego dzieciństwa, aby ci to dało jasny obraz całej sytuacji. Wyobrażam sobie, jak się oboje z Klarą śmiejecie z tej przedmowy. Co za dzieciństwo, mówi Klara. Śmiejcie się, proszę was, żartujcie sobie, ile wam się podoba. Owszem, błagam was o to, bo co do mnie, Boże wielki, śmierć gości w mej duszy i jeżeli wyśmiewanym być pragnę w szalonej rozpaczy, to nie inaczej jak Franciszek Mur, który się o to sam Daniela dopraszał. Ale Przystąpmy do rzeczy. O, i my tutaj zwodniczo na razie nie przystąpimy. Až se naplní, do návu vědu na koni, do návu vědu na koni, zas budu, co jsem býval, šediny vrázky rukou třas, pryč budou a ve mě děs, zas budu, bratři, jeden z vás, co ti mé písně zpíval. Rapadne mi na hlavu, na koni vědu do návu, na koni vědu do návu, můj meč opíše kruh, pak sestry a bratři ve víře, kletnem před věčného pastýře, kletnem před věčného pastýře, neboť on je Bůh. Do návu vědu na koni, zas budu, co jsem býval. Šediny vrázky rukou třas, pryč budou a ve mě děs. Zas budu, bratři, jeden z vás, co ti mé písně zpíval. Tomasz Koczko patrzy na pocztę i cóż widzę, pan Zbyszek nas słucha. U mnie na Gagarina już grzeją, także w samym t-shircie, w pozycji horyzontalnej, pociągając medoka, podgryzając nerkowca, czasem odpalając kamela i puszczając kółka. Liczę na fajną audycję, w tym na hu. No i... niestety zawiedziemy naszego słuchacza, ale mam nadzieję, że dojrzałe propozycje muzyczne zaspokoją wyrafinowane gusta. Przechodzimy jednak do rzeczy, czyli do naszej opowieści. W dzieciństwie naszym nigdy prawie w ciągu dnia nie widzieliśmy ojca. Niekiedy tylko jadał z nami obiad, było rzeczą wiadomą, że obowiązki urzędowania zajmowały mu wszystkie chwile. Po wieczerze, która stosownie do dawnego obyczaju odbywała się o 7:00, szliśmy z matką do pokoju ojca i zasiadaliśmy przy okrągłym stole. Ojciec palił wtedy fajkę i popijał piwo z dużej szklanki. Często opowiadał nam dziwne zdarzenia i to z takim zapałem, że raz po raz gasła mu fajka. Do mnie zaś należało zapalać ją bezustannie, co czyniłem z wielkim upodobaniem. Niekiedy znowu dawał nam tylko do oglądania książki pełno obrazków, sam zaś siedział w krześle milczący i bez ruchu, puszczając tak ogromne kłęby dymu, żeśmy się zdawali pływać w obłokach. Wtedy matka bywała smutna i zadumana i skoro zegar wybił 9:00, mówiła do nas: no, dzieci, czas do łóżka, piaskun idzie, słyszycie? W istocie słychać było wtedy kogoś idącego po schodach krokiem powolnym i ciężkim. Był to zapewne piaskun. Pewnego dnia to głuche stąpanie przestraszyło mnie więcej niż zwykle. Rzekłem więc do matki, podczas gdy mnie wyprowadzała: Mateczko, co to za jeden ten brzydki piaskun, co nas zawsze wypędza od ojca? Ej, jak on wygląda? Nie ma żadnego piaskuna, odpowiedziała matka. Kiedy wam powiadam piaskun idzie, to znaczy po prostu, że wam się spać chce i nie możecie oczu otwartych utrzymać. Tak właśnie, jakby wam kto w nie piaskiem rzucał. To objaśnienie nie zadowoliło mnie bynajmniej. Wyobraziłem sobie tylko, że matka nie chce nas straszyć. Ale piaskun istnieje rzeczywiście, skoro co dzień słyszę, jak idzie po schodach. Wiedziony pragnieniem dowiedzenia się czegoś bliższego o nim i jego do nas dzieci stosunku, począłem raz wypytywać o to starą kobietę, która była niańką mej najmłodszej siostry. Piaskun, rzekła, nie wiesz jeszcze, co to za jeden? To taki niegodziwiec, który przychodzi na zawołanie, kiedy dzieci spać nie chcą i rzuca im garściami piasek w oczy, aż im z orbit wychodzą. Wtedy je pakuje do worka i zanosi na księżyc swoim dzieciom do zjedzenia. Te zaś nie wyłażą nigdy z gniazda i mają jak sowy ogromne dzioby zakrzywione, którymi łapczywie zjadają oczy powydzierane nieposłusznym dzieciom. Ten obraz okrutnego stracha z piasku uparcie tkwił mi w głowie, odtąd na sam odgłos kroków na schodach drżałem przerażony. Najczulsze słowa matki nie były w stanie uspokoić mej obawy i na wszystko odpowiadałem tylko z łkaniem: Piaskun, ja nie chcę piaskuna. Po czym uciekałem co prędzej do łóżka i przez całą noc umierałem ze strachu. Dręczony widziadłem nawet we śnie. Aha. No właśnie, rzecz się rozwija, więc ją przerwiemy na chwilę. A fińskie akordony mamy z głowy. Akordony, o które prosił pan Stefan z Mielca. Patrzę i wydaje mi się, że jeszcze jest szansa, byśmy do nich powrócili, tak samo jak może Albercik powetuje to, że nie będzie dzisiaj dychu. No dobrze, a teraz już powracamy do naszego bohatera. Byłem już dość duży, by zrozumieć, że to, co stara sługa opowiadała o piaskunie i jego dzieciach na Księżycu, było zupełnie nieprawdopodobne. Zawsze jednak piaskun przestraszał mnie niemało. Czułem dreszcz, słysząc że nie tylko stąpa po schodach, ale z trzaskiem otwiera drzwi pokoju mego ojca i wchodzi do niego. Niestety, czas jakiś nie przychodził. Później znów bardzo często. Trwało tak kilka lat i pomimo, że już podrastałem, ani podobna mi było oswoić się z tą tajemniczą zjawą. Obraz ponurego piaskuna nie dawał się zatrzeć w mej pamięci. Stosunki jego z moim ojcem dręczyły mnie coraz mocniej, a jednak za nic w świecie nie byłbym się odważył stawiać mu w tym względzie pytań. Opanowała mnie żądza wyjaśnienia tej tajemnicy na własną rękę i ujrzenia własnymi oczyma straszliwego widziadła. Żądza ta umacniała się we mnie z laty. Piaskun przywodził mi na myśl cały świat tajemnic i zagadkowych przygód, które tak łatwo zagnieżdżają się w umyśle dziecka. Lubiłem wprawdzie i dawniej opowiadania o czarownikach, wilkołakach i upiorach, ale od czasu, jak mnie opętał piaskun, nie było stołu, ściany, szafy, a nawet na której bym go nie rysował kredą albo węglem, nadając mu kształty najosobliwsze, a zawsze bardzo straszne. W 10 roku życia przeniesiono mnie z izby dziecięcej. Matka przeznaczyła mi osobny pokoik niedaleko pokoju ojca położony. Jak i w przódy, ile razy z uderzeniem godziny 9 dały się słyszeć kroki nieznajomego na schodach, trzeba się było wynosić co prędzej. Z izdebki mojej słychać było, jak wchodził do pokoju ojca i wkrótce dolatywała mnie woń jakichś osobliwych wyziewów, którymi niebawem wypełniał się dom cały. Wtedy wraz z żądzą dowiedzenia się jakimkolwiek sposobem, kto to jest ten piaskun, rosła we mnie odwaga. Niekiedy, gdy matka odeszła, wykradałem się z depki na korytarz, zawsze jednak bezskutecznie. Piaskun był już zawsze u mego ojca, zanim zdążyłem stanąć na miejscu, z którego mógłbym go podpatrzeć. Wreszcie, nie mogąc sobie dać już rady, umyśliłem skryć się w pokoju ojca. No właśnie, były fińskie akordeony, a teraz zakochany w Finlandii, tak jak my, Irlandczyk. Troy Donnelly na dudach irlandzkich, a temat Finlandia Sibeliusa. A nie tylko klasyczna opowieść, ale i muzyka się jakoś dopasowała. Patrzę na zegar, 19 minut dzieli nas od godziny pierwszej, a zatem musimy podgonić trochę. Pewnego wieczora milczenie ojca i smutek matki zapowiadały mi znowu odwiedziny piaskuna. Udawszy zmęczenie, wymknąłem się przed 9 i ukryłem się w kącie tuż przy drzwiach. Zaskrzypiały drzwi od ulicy, ktoś szedł przez sień powoli, schody trzeszczały. Matka przeszła obok mnie z młodszymi dziećmi. Ostrożnie, cichutko zajrzałem do pokoju ojca. Siedział jak zwykle tyłem do drzwi, milczący, nieruchomy, zadumany. Nie zauważył mnie. Szybko wślizgnąłem się do wnętrza i schowałem za firankę, która przesłaniała otwartą szafę z ubraniami ojca stojącą tuż przy drzwiach. Bliżej, coraz bliżej słychać było kroki. Idący pokaszliwo, chrząkał, szedł bardzo powoli. Umierałem ze strachu i niecierpliwości. Wreszcie tuż za drzwiami głośne stąpnięcie, silne naciśnięcie klamki i drzwi otworzyły się z trzaskiem. Zebrałem całą odwagę i wytknąłem głowy, jak mogłem najostrożniej. Otóż i piaskun stoi na środku pokoju. Blask świec pada na jego twarz. Ha, cóż widzę? Piaskun, ów straszny człowiek, toż to nie kto inny, jak tylko stary adwokat Coppelius, który często bywa u nas na obiedzie. No, i tu na chwilę przerwiemy. Spora przerwa. W związku z tym przypomnę, że objawił się w naszej opowieści Piaskun i okazał się adwokatem. Co być może niektórzy przyjmą z ulgą, ale za chwilę sięgniemy po opowieść. Tymczasem pisze do nas... Piszą do nas pani Arnika i Jarek. Gorące pozdrowienia dla redaktora, pani realizator, czyli Eli Różyckiej i Ancymona Margana, co sobie ostatnimi czasy nagrabił, a także wszystkich osobliwych. Przesyłają choryszci z gór Zaworów. Wilki ostatnimi czasy podchodzą nocami pod chatę, wydając przy tym osobliwe dźwięki i denerwując kotkę Gruszkę, która miast odpoczywać po całym dniu arcyważnych kocich zajęć, czuje się w obowiązku pełnić straż przy uchylonym oknie. Doktor Wilczur podchodzi nocą. No proszę. A u nas w naszej opowieści... A jednak najbardziej przerażająca postać nie tyle by mnie trwożyła, co ten przeklęty Coppelius. Wystaw sobie niewielkiego człowieka z szerokimi ramionami, ogromną głową, twarzą żółto-ziemistą, krogulczym nosem oraz krzaczastymi siwymi brwiami, spod których błyskają ostro zielone kocie oczy. Skrzywione jego usta otwierały się czasem do złośliwego uśmiechu. Wtedy przez zaciśnięte zęby wydobywał się dziwny świst, a na policzkach występowały mu ciemnoczerwone plamy. Nosił on nieodmiennie surdut popielaty staroświeckiego kroju, podobne spodnie i kamizelkę oraz czarne pończochy i trzewiki ze sprzączkami. Maleńka peruka zaledwie przykrywała czubek głowy. Pukle sterczały wysoko ponad czerwonymi uszami, a szeroki, ściągnięty herbajtel z tyłu, tak, że widać było srebrną klamerkę spinającą zmięty halsztuk. W ogóle był okropny i odrażający, ale osobliwszy wstręt w nas budziły porosłe włosem i guzowate palce tego człowieka. Uważaliśmy za rzecz do wyrzucenia, czego się tylko raz dotknął. Spostrzegł to i odtąd uwziął się obmacywać z jakiego bądź powodu ciasta lub owoce, które nam matka wydzielała przy obiedzie lub chowała na podwieczorek. Wyrzekaliśmy się tych smakołyków ze łzami w oczach. To samo robił, gdy w dni świąteczne ojciec nalewał nam po szklaneczce słodkiego wina. Przejeżdżał ręką po kieliszkach albo je nawet przytykał do swoich szkaradnych, sinych warg, śmiejąc się szatańską, kiedy widział nasz gniew przechodzący w cichy płacz. Nie nazywał nas inaczej jak bestyjkami. W jego obecności nie śmieliśmy nieledwie oddychać, przeklinając w duchu obrzydliwca śmiertelnego naszego wroga, który się uwziąłby zatruwać nam wszelkie przyjemności życia. Matka zdawała się równie go nienawidzić, ale ile razy się pojawił, traciła wesołość, stawała się zamyśloną, posępną. A co do ojca, to ten wyraźnie widział w nim jakąś wyższą istotę. Skwapliwie uprzedzał wszystkiego chęci, zdawał się nieledwie czytać w jego oczach. Niech tylko wspomniał przypadkiem jakiejś ulubionej potrawie, zaraz mu ją sporządzano. Najrzadsze wina, najzbytkowniejsze łakocie, wszystko było na jego zawołanie. Gdy zobaczyłem teraz owego Coppeliusa, uczułem straszliwą pewność w duszy. Tak, nikt inny, tylko on mógł być piaskunem. Lecz nie było to już straszydło z bajki, wydzierające dzieciom oczy i zanoszące je na księżyc do pożarcia. Nie był to okropny, upiorny potwór, który gdzie się zjawi, niesie ze sobą grozę, nieszczęście, zgubę doczesną i wieczną. Stałem jak skamieniały, choć groziło mi odkrycie, za które, jak mniemałem, zostanę surowo ukarany. Nie byłem w stanie cofnąć głowy za firankę. Ojciec przyjął Coppeliusa nader uroczyście. No, do roboty, zawołał tenże głosem ochrypłym, zdejmując surdut. No, i coś czuję, że teraz dopiero się zacznie, ale u nas wystąpi przerwa.